بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما

کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، ہاں بنوں گا یا رب، نیک کب حشر تک توبوا الى الله صلوا على الحبيب غیبت کے خلاف جنگ. میرے اسلامی بھائیوں, ابھی آپ نے مذاکرے میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مرتب ہونے والی تفسیر, قرآن کی تفسیر, کنز الایمان, امام صراط الجنان کی ترغیب سنی. الحمدللہ یہ تفسیر تیار ہو رہی ہے اور اس سے درس کی بھی ترکیب بننے جا رہی ہے, اور اتنی آسان یہ تفسیر تیار ہو رہی ہے کہ امیر اہل سنت نے جس طرح ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمارا عام مبلغ بھی اس تفسیر سے درس دے لے گا, کتنی سعادت کی بات ہے. اب یہ درس کیسے ہوگا, اس کا درس کتنی دیر کا ہونا چاہیے, اس تفسیر سے درس دینے کا مدنی پھول کیا ہونے چاہیے, اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ بے چینی ہو, ذہن میں سوالات بھی ہوں, تو فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر جو اسلامی بھائی جمع ہیں, مناجات افطار مدنی چینل پر ہیں, ہند میں ہیں, نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہیں, ان سب کے لیے خوشخبری, کل فجر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے امیر اہل سنت تفسیر سراط الجنان سے درس کا آغاز کریں گے. سبحان اللہ, چند صفحات اس کے مرتب ہو کر ہاتھ آ گئے کہ اسے اب درس کا سلسلہ شروع کیا جائے. کل بدھ ہے تو کل انشاءاللہ عزوجل فجر کی نماز کے بعد یوں سمجھیے کہ کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 6:45 کے آس پاس, 5-7 منٹ اوپر نیچے ہوگا, 6:45 کے آس پاس انشاءاللہ عزوجل درس کی ترکیب ہوگی. ملک بھر کے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, کل فجر کی نماز کے بعد آپ مدنی چینل پر رہیے اور امیر اہل سنت سے انشاءاللہ عزوجل سراط الجنان جو تفسیر تیار ہو رہی ہے اس کا درس بھی سنیں گے, اور اس سے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے کہ ہم نے درس دینا کتنی دیر کا ہے. تو پھر انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ سے یہ درس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جو بھی اس میں شرکت کی نیت دل میں رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس میں شرکت کریں گے, چاہے آپ کہیں بھی ہیں مدنی چینل پر, زوردار انشاءاللہ کا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں کہ ہم بھی اس تفسیر کے سننے میں ضرور شرکت کریں گے. ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی خوب خوب خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ روزانہ یہیں فیضان مدینہ میں ہونے والی مناجات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہوں گے. اور اس میں ایک شعر کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تن دو تین اس طرح کے شعر ہیں. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. اسی طرح اور بھی ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کے اشعار آپ مناجات میں سنتے ہیں کہ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. ایمان کی حفاظت کا اس قدر ذہن کا ہونا یہ کس قدر ضروری ہے. ہمارے پاس شہرت بھی ہو, دولت بھی ہو, عزت بھی ہو, منصب بھی ہو, سب کچھ ہو, اور پوری عیش و عشرت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ زندگی گزر گئی, لیکن بدقسمتی سے اگر اس کا ایمان برباد ہو گیا تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا. اب سوال یہ کہ ایمان کیسے برباد ہوتا ہے, ایمان بھی کیسے, ایمان مطلب کیا ضائع ہو سکتا ہے, تو اس سلسلے میں ایک دو واقعات نیکی کی دعوت کی نیت سے لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے ہاتھ میں اس وقت مقتط المدینہ کے مطبوع بیانات عطاریہ حصہ دوم دوسرا حصہ, اس میں رسالہ بورے خاتمے کے اسباب, اس کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے بورے خاتمے کے اسباب کے رسالے. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا, یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا. میں نے اسے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے, کس حالت میں؟ غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے. اس نے کہا میرے دو بھائی تھے, بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا فی سبیل اللہ والنٹری. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا, ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں. مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا, تم سب گواہ ہو جاؤ میں قرآن کے تمام اعتقادات تو احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا اور نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں. پھر وہ مر گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ عز و جل یعنی والنٹری اذان دی, مگر اس نے بھی آخری وقت نفرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا. لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اسے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردو یعنی بے رش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پتہ چلا کہ ہم کس طرح ایمان برباد ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے تھے. سیدہ سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری رات روتے آپ ساری رات روتے رہے. سیدہ شیوان راہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ یعنی رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا, اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. سیدہ شیبان رائی رحمت اللہ تعالی نے کہا اے سفیان وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی, آپ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز مت کرنا. تو پتہ چلا کہ کس طرح اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. منقول ہے جب انسان نزعہ کے عالم میں ہوتا ہے دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان اور شفیق باپ ہوں, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے. بائیں جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا, پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا کہ یہی سب سے اعلی مذہب ہے. غور کیجئے شیطان نے بھی ہزاروں سال عبادت کی, اپنی ریاضت و علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا. اس طرح تاریخ اسلام کے کئی واقعات ہیں جو ایمان کے بعد مرتد ہو گئے کافر ہو گئے ایمان چلا گیا. موٹی سی بات آپ لے لیجئے, اس وقت فی زمانہ ہمارے معاشرے میں گانے باجوں کا بڑا کی بڑی نحوست ہے. اب گانوں میں جو کفری اشعار ہوتے ہیں اب آدمی اس طرح کفر بختا رہے اشعار کے نام پر, جیسے کہ وہ ایک گانا ہے لکھے ہوئے میرے پاس اس طرح کے اشعار, دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی, تو نے کاہے کو دنیا بنائی. اب اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے. تو اس طرح نہ جانے کتنے اشعار گانوں کے بولنے والے بولتے ہوں گے اور گناہ کے اور مطلب ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہوگا. جیسے کہ یہ ایک شعر لکھا ہے, مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے, تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے. اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر کا حکم ہے. اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو صریح کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. اس طرح کے کئی اشعار گانوں کے کفریہ اشعار نامی رسالے میں موجود ہیں. الغرض وچھڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. نہ جانے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے, تو اللہ سے ہم ہر وقت ہر گھڑی ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے رہیں, گناہوں سے بچتے رہیں کہ ایمان کی بربادی یا اللہ کی ناراضگی میں ہے اور ایمان کی سلامتی یا اللہ کی رضا میں ہے. اللہ کی ناراضگی اس کی نافرمانی میں ہے اور اس کی رضا اس کی فرما برداری میں ہے. موٹی سی بات ہے, دو اور دو چار والا فارمولا ہے. اگر یہ بھی ہماری عقل میں نہ آئے تو پھر ہماری عقل میں کون سی بات آئے گی. اس قدر ڈرانے والی باتوں کے باوجود بھی ہم گناہ نہ چھوڑیں, بدکاری نہ چھوڑیں, غیبت و چگلی نہ چھوڑیں, بد بے پردگی نہ چھوڑیں, بد نگاہی نہ چھوڑیں, گانے باجے فلمیں ڈرامے نہ چھوڑیں, اپنی اولاد کی اسلام و شریعت کے مطابق تربیت نہ کریں, اپنے آپ کو شریعت تو سنت کے سانچے میں نہ ڈھالیں، کس قدر نادانی ہے. نیت کر لیجئے، غروب آفتاب کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت کہلاتا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہو تو کیا عجب. کر لو نیت، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آئیے اللہ عزوجل کی حضور دعا کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت دے، اسی ماحول میں جینا، اسی ماحول میں مرنا نصیب کر، ہم اس ماحول میں مکمل داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب کہ وہ شیطان ماں اور باپ کے روپ میں آ کر ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس وقت میرے آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، نظر کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا شاد مروں گا یاد قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے حشر تک کیسے میں بہتر ہارا ہوں گا یا رب حشر تک کیسے میں بہتر ہارا ہوں گا رب دے مالک اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب me